Sal Senior. Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 17 czerwca, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Niemiec przyjeżdża dziś do Polski z oficjalną wizytą. Polska popiera wprowadzenie globalnego podatku od firm, deklaruje minister finansów. W Paryżu ponownie otwarto Disneyland, największy park rozrywki w Europie. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier złoży dziś oficjalną wizytę w Polsce. Ma ona związek z 30. rocznicą podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Przed południem dojdzie do spotkania prezydentów Polski i Niemiec. Najpierw będą rozmawiali w cztery oczy, później zaplanowano rozmowy plenarne. Po południu prezydenci spotkają się na Zamku Królewskim z młodzieżą, która uczestniczy w programach wymiany. Prezydenci będą rozmawiać o sytuacji na Białorusi i Ukrainie, o przyszłości Unii Europejskiej, o współpracy transatlantyckiej oraz o realizacji gazociągu Nord Stream 2. Poruszą też kwestie współpracy gospodarczej w kontekście odbudowy po pandemii. Andrzej Duda i Frank-Walter Steinmeier będą też rozmawiać o realizacji podpisanego 30 lat temu traktatu. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski mówił, że w ocenie ekspertów prezydenckiego kolegium do spraw polityki międzynarodowej traktat ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich w ostatnich dekadach, ale wciąż niektóre z jego postanowień oczekują na realizację ze strony Niemiec. Sylwia Białek, Polskie Radio. Cyberataki są groźne dla życia społecznego i gospodarczego, mówi minister w kancelarii premiera Piotr Naimski. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia podkreślał, że ataki hakerów nie ograniczają się do dezinformacji. Mamy do czynienia z atakami nie tylko na osoby i próbą dezinformowania opinii, ale te ataki są przede wszystkim groźne dla naszej gospodarki, dla życia publicznego, bo jeżeli się okazuje, że przy ataku hakerskim na infrastrukturę energetyczną ukraińską, równocześnie kilkanaście punktów infrastruktury krytycznej w Polsce zostało zaatakowane w taki sam sposób, to jest prowadzona, można powiedzieć, wojna w cyberprzestrzeni. Wczoraj w Sejmie dyskutowano o cyberatakach. Posiedzenie miało charakter niejawny. W ostatnim czasie hakerzy zaatakowali m.in. skrzynki mailowe ministra Michała Dworczyka i jego żony. Polska popiera wprowadzenie globalnego podatku od przedsiębiorstw, mówi minister finansów Tadeusz Kościński. Jednocześnie gość programu Pierwszego Polskiego Radia zaznaczył, że nasz kraj sprzeciwia się ujednoliceniu tego podatku we wszystkich krajach. My chcemy, żeby tam, gdzie są niższe podatki CIT, tak jak w Polsce mamy różne ulgi, żebyśmy mogli to dalej utrzymywać, żeby nie było tak, że sama stawka będzie płacona w każdym kraju, bo to wtedy stracimy narzędzie zachęty, żeby u nas globalne firmy inwestowały. Więc tutaj trzeba rozróżnić, absolutnie rękoma i nogami popieramy ten globalny podatek, ale też walczymy, że jak u nas firma płaci podatki, to my możemy w Polsce dla tej firmy ustawiać niższe podatki, ale tylko dla tej działalności, co jest wykonywana u nas. Na początku czerwca grupa G7, która zrzesza najbardziej rozwinięte państwa świata, osiągnęła porozumienie w sprawie wprowadzenia globalnego podatku od przedsiębiorstw. Takie rozwiązanie ma zapobiec unikaniu opodatkowania przez międzynarodowe korporacje. Grupa G7 zaproponowała wprowadzenie jednolitej minimalnej stawki podatkowej na poziomie 15%. W Paryżu ponownie otwarto Disneyland, największy park rozrywki w Europie. Miejsce to było zamknięte od 7 miesięcy z powodu pandemii koronawirusa. Park Disneya będzie mógł przyjmować ograniczoną liczbę odwiedzających. Po wielomiesięcznym zamknięciu Park Disneya w Paryżu ponownie udostępnił większość atrakcji. Nowością sezonu jest hotel wybudowany w nowojorskim stylu, poświęcony superbohaterom znanym z komiksów i filmów Disneya. Park otwarto w specjalnym reżimie sanitarnym. Wszystkie osoby powyżej 6 roku życia mają obowiązek noszenia masek ochronnych. Ograniczono także liczbę odwiedzających. Park może przyjmować maksymalnie 28 tysięcy osób dziennie. Przed pandemią koronawirusa było to średnio 40 tysięcy osób każdego dnia. Disneyland w Paryżu wznowił działalność po najdłuższym zamknięciu w historii parku. 30 października ubiegłego roku francuski rząd podjął decyzję o zamknięciu wszystkich miejsc rozrywki z powodu drugiej fali koronawirusa. W ostatnich miesiącach w parku funkcjonował punkt szczepień przeciwko COVID-19. W poprzednich latach do Disneylandu w Paryżu przyjeżdżało co roku niemal 15 milionów osób. Jest to najbardziej odwiedzane miejsce turystyczne we Francji. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu Polskie Radio24.pl.

Trójce przed południem Mateusz Mateszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Rosnące napięcia na Białorusi, Ukrainie, ciągłe pytania o przyszłość państw bałtyckich, o stosunek Polski do tego, co się dzieje na wschodzie, szczególnie mocno stawiamy teraz po szczycie Putin-Biden. W tym czasie sięgnąłem po książkę, która szczęśliwie została właśnie wznowiona i to jako wydanie poszerzone. Andrzej Nowak, Polska i trzy Rosje. Polityka wschodnia Piłsudskiego i sowiecka próba podboju Europy w 1920 roku. To tylko pozornie książka o roku 1920, albo jeszcze inaczej. Tak, jest to książka o roku 1920 i o Józefie Piłsudskim. Ale co nam ona daje dzisiaj? Po pierwsze, czytając współcześnie myśli Józefa Piłsudskiego, jego politykę, jego praktykę polityczną, widzimy, że Polskę stać na samodzielne ustosunkowanie się do spraw wschodnich. Stać nas na niepodległe i podmiotowe myślenie o Rosji, a także o naszych wschodnich sąsiadach. Po drugie, to myślenie nie musi być podszyte strachem. Obawa, lęk przed zagrożeniem oczywiście będą i znajdują swoje uzasadnienie, ale to nie powinno paraliżować naszego myślenia o przyszłości. Po drugie, to myślenie Piłsudskiego wpisywało się znakomicie w polską tradycję, w tradycję Rzeczpospolitej. Świadomość, że niepodległość Polski nie obroni się sama, że jest możliwa tylko wtedy, gdy Polskę będą otaczać ze wschodu niepodlegli i niezależni od Rosji sąsiedzi. To myślenie jest szczególnie aktualne dzisiaj i powinniśmy sobie przypominać je zawsze, kiedy ktoś podważa integralność terytorialną Ukrainy, kiedy ktoś myśli niepodmiotowo o państwach bałtyckich, czy też godzi się z myślą, że Białoruś zostanie na zawsze wchłonięta przez Rosję. Po trzecie, Andrzej Nowak stawia pytanie, na które nie znajduje odpowiedzi. A przynajmniej nie o tym jest ta książka, ale ta książka owo pytanie stawia. Czy możliwa jest trzecia Rosja? Co rozumiemy przez trzecią Rosję? Państwo, które nie jest ani carskim, tradycjonalistycznym imperium, ani komunistycznym reżimem, ale czy możliwa jest trzecia Rosja, czyli Rosja liberalna i nieimperialna? To bardzo trudne i ważne dzisiaj pytanie, zwłaszcza kiedy myślimy o więzionych przez Putina opozycjonistach. Lektura zatem szczególnie aktualna. Andrzej Nowak, Polska i trzy Rosje. Polityka wschodnia Piłsudskiego i sowiecka próba podboju Europy w 1920 roku. Trójkowy felieton kulturalny. A nie kto inny, tylko Józef Piłsudski powiedział, Rosja obiecuje, gdy jest do tego zmuszona i nie dotrzymuje swych obietnic z chwilą, gdy ma po temu siłę. Ja tylko cytuję. What it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. And no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do. And I blame you. No one by

gotta go. American woman. Yeah. Teraz w Trójce przed południem temat bardzo poważny i tylko dla dorosłych, bo w Białymstoku rozpoczyna się czwarta edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla dorosłych, Metamorfozy Lalek, a moim Państwa gościem jest dyrektor białostockiego Teatru Lalek, pan Jacek Malinowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam z Białegostoku. Teatr Lalek kojarzy się przede wszystkim jako teatr, przynajmniej w Polsce, jako teatr dla dzieci i z tym stereotypem próbujecie Państwo zawalczyć tym festiwalem. Tak, wymyśliliśmy taką formułę festiwalu już kilka lat temu, aby no, nieco rozbroić ten stereotyp. Oczywiście środowisko związane z białostockim teatrem Lalek już od ładnych kilku lat próbuje zmienić to postrzeganie teatru lalkowego. I oczywiście to nie wynika z tego, że nie lubimy spektakli dla dzieci czy młodzieży, nawet wręcz odwrotnie, uwielbiamy grać dla tego widza, natomiast ten widz dojrzały, myślę, że może wiele fantastycznego teatru znaleźć właśnie na naszych scenach. Jak wygląda rynek właśnie lalkarski, jeśli chodzi o spektakle dla dorosłych w Polsce, a jak wygląda na świecie, gdzieś po prostu, no powiedzmy, że w Europie? Myślę, że w Europie chyba nie ma takiego wyraźnego podziału na teatr lalkowy i dramatyczny. Te formy bardzo mocno się przenikają. Zresztą myślę, że wynika to również z takiej prostej przyczyny. W języku polskim słowo lalka kojarzy się z zabawką dziecięcą. W wielu krajach na świecie lalka jako forma teatralna ma oddzielne nazewnictwo. Nawet w języku angielskim mamy taki podział na lalkę dziecięcą, czyli doll i teatralną puppet. W związku z tym myślę, że tutaj się tworzy już na tym podstawowym poziomie takie zaburzenie, powiedzmy. W Polsce ten teatr lalkowy głównie gra dla dzieci i młodzieży. Myślę, że taką funkcję od wielu lat pełni, od czasów powojennych, żeby kształtować tego młodego widza, przygotowywać do spotkania z teatrem dla dorosłych. Natomiast no już pod koniec lat 70. XX wieku pojawiły się takie tendencje w teatrze lalkowym w Polsce. Pojawiły się spektakle właśnie skierowane do widzów dorosłych. I Białystok, myślę, czy białostocki teatr Lalek na pewno w tym zakresie był pionierem, bo na przełomie lat 70. i 80. już od tamtego momentu zaczęły się regularnie pojawiać w repertuarze spektakle dla widzów dorosłych. Myślę, że na ten moment to jest z pewnością, przynajmniej w naszym przypadku tu białostockim, stały punkt repertuarowy. Nie tworzymy specjalnego podziału przy tworzeniu premier na spektakle dla dzieci czy dla dorosłych. Po prostu jeśli taka propozycja ze strony reżyserów się pojawia, to taki spektakl realizujemy. Wiem, że nie jest to tak powszechne w całej Polsce. Tam w Polsce raczej teatry nastawiają się jednak na widza dziecięcego, młodzieżowego. Czyli to wszystko jest powoli do zmiany. Ja też myślę, pan wspomniał, ale chyba będziemy musieli do rozmowy wrócić za chwilę. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Hop! Moi koledzy ścigają ze mną się. Bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi. 30 piętro, biurowców szklanych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią, lodzą się, bo to jest życie, wykorzystać zeń. Papa ludzi dużo, na katoli ja i tu, tam że pójdzie, ma ja zjeżdżę, zjeżdżka benzinka, katoli ja i tu, i mięsie pójdzie, jeździ na karabinie. Który na górę, który spada w dół, kto bardziej sprawnie własny los swój kół. Wiem się ich spijać, świecki warta gra. W systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Metamorfozy Lalek, tak nazywa się Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla Dorosłych, który za chwilę zaczyna się w Białymstoku, a w Trójce przed południem moim Państwa gościem jest pan Jacek Malinowski, dyrektor Białostockiego Teatru Lalek. Ponownie dzień dobry, bo troszkę nam się urwał kontakt na sam koniec rozmowy. Dzień dobry, witam ponownie. Wspomniał pan, że też trochę nazewnictwo definiuje to, jak jest postrzegany teatr lalek, że w wielu językach jednak lalka teatralna, a lalka dziecięca to są zupełnie dwa inne wyrazy, więc to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie. Może warto byłoby, żeby takie nazewnictwo wprowadzić też u nas, żeby ta lalka teatralna miała jakąś inną nazwę, może to jest kwestia jakiegoś pomysłu na to, żeby nie kojarzyła się tylko z dziecięcą przestrzenią, ale ponieważ za chwilę ruszają spektakle dla dorosłych, to co zobaczą widzowie podczas festiwalu? Myślę, że program festiwalu jest naprawdę bogaty. Będziemy mogli zobaczyć 16 grup teatralnych z krajów ze świata, które zaprezentują 23 tytuły. Będą to spektakle z zagranicy, z takich miejsc jak Chile, Czechy, Hiszpania, Izrael, Niemcy czy Słowenia. I oczywiście program dopełnią spektakle z naszej polskiej przestrzeni teatralnej. Już jutro zawita do Białegostoku grupa z Hiszpanii, Zero M Conducta, z naprawdę wspaniałym spektaklem Ech Man He, które mam wrażenie w ostatnich czasach, tych blisko przed pandemią, no myślę, że był takim prawdziwym hitem na światowych scenach. A co pana zdaniem zdecydowało o tym, że to był hit na światowych scenach? To znaczy przede wszystkim uniwersalny język. Jest to spektakl realizowany przez grupę tancerzy i właśnie artystów teatru lalek. Spektakl opiera się na animacji, taką dużą formą lalkową i właśnie rozmaitych układach choreograficznych. Nie ma tutaj słów. W związku z tym myślę, ten język jest dla odbiorcy w każdym zakątku świata jasny i czytelny. No i oczywiście jest to perfekcyjnie wykonane, więc to zachwyca. A jaka tematyka pojawia się w tych spektaklach, które będziemy mogli zobaczyć? Myślę, że większość spektakli nawiązuje do tego, co współcześnie dzieje się na świecie, czyli myślę, że te lęki człowieka w związku z rozmaitymi zagrożeniami, które czyhają na nas w związku z rozwojem cywilizacji, to jak najbardziej, ale jest też dużo takiego uśmiechu i humoru w tych spektaklach. Myślę, że to też jest najlepsze lekarstwo na te lata, powiedzmy te ostatnie półtorej roku, które nam sprawiło wiele niespodzianek. Zdecydowanie to trzeba odreagować, a też potrzebna jest czasami metafora, głęboka metafora, żeby opowiadać o pewnych problemach, a teatr lalkowy, lalka już na dzień dobry narzuca taką metaforę jednak po prostu. Do dzisiaj chyba można tylko rezerwować wejściówki, bo te wejściówki są obowiązujące, żeby wejść na spektakl. Tak, festiwal ma taką formułę, że wejścia są za darmo, ale trzeba posiadać właśnie wejściówkę. Wejściówki rozdajemy w dwóch tak naprawdę setach. Jeden przedwakacyjny i tuż pod koniec sierpnia będzie kolejny. Dzisiaj jeszcze oczywiście można zdobyć te wejściówki, tym bardziej, że zmieniły się ostatnie obostrzenia, jeśli chodzi o liczbę widzów na widowni. W związku z tym jest dodatkowa pula, zachęcamy do odbioru. Na sam koniec przygotowujecie Państwo wystawę dedykowaną Janowi Wilkowskiemu. Kiedy będzie można obejrzeć już tę wystawę? Otwarcie oficjalne jest już jutro. Jest to wystawa oczywiście o naszym duchowym patronie, Janie Wilkowskim, który kilka spektakli zrealizował w Białostockim Teatrze Lalek, ale również miał wielki wpływ na Wydział Sztuki Lalkarskiej, który powstawał w latach 70. XX wieku w Białymstoku. Czyli mówiąc krótko, najbliższe dni trzeba zagospodarować tak, żeby trafić do Białegostoku i zobaczyć i festiwal, i wystawę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Jacek Malinowski, dyrektor Białostockiego Teatru Lalek, a opowiadaliśmy o festiwalu, który zaczyna się już jutro, Metamorfozy Lalek. Błagam, obudź się, sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na miast. Zakrywasz twarz jak wielu z nas, jak wielu z nas. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na miast. Zakrywasz twarz jak wielu z nas, jak wierzę w ciebie. Wiem, że masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Przed południem czas zobaczyć, co tam w świecie filmu. Trwa praca na planie nowego filmu Marii Sadowskiej. Miłość na pierwszą stronę. Tym razem autorka sztuki kochania postanowiła zmierzyć się z gatunkiem komedii romantycznej. Jedną z głównych ról w filmie gra Piotr Stramowski. Z aktorem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. To jak to jest być synem pary prezydenckiej? No to jest coś, kurczę. To jest coś. Jest to ciekawe ze względu na to, że prezydentą jest mama, a nie tata, jakby się mogło wydawać. I to jest taki precedens trochę. Gram amanta, mówię to wprost, jasno i głośno. Stąd też już taki odmieniany wizerunek. Włosy zapuściłem sobie tak trochę prywatnie, ale akurat przypasowały nam tutaj, więc tak. Amant, ale właśnie dla mnie, ja cały czas odkrywam tych amantów, żeby, bo nam się kojarzy, no, nie wiem jak widzą, ale mi się kojarzy amant trochę pejoratywnie, bo zawsze jest to, amant mi się kojarzy z jakąś nudną postacią raczej i takiego ładnego, miłego chłopca, który ma być fajny i wszyscy mają go lubić. A tutaj oczywiście staram się łamać ten taki stereotyp. No właśnie, w jaki sposób to robisz? Robię na przekór. Po prostu jak Marysia mówi, żebym zrobił tak i robi inaczej. Nie, trochę pół żartem, pół serio mówię, ale faktycznie staram się odnaleźć w sytuacjach, w których jesteśmy. Mówię o sytuacjach filmowych, żeby naprawdę one się wydarzały i czasami, żebyśmy nie szli jakąś sztampą, jakimś właśnie schematem, który jest zapożyczony z innych filmów albo gdzieś nam się wydaje, że tak właśnie powinno się zagrać w komedii romantycznej, tylko właśnie zastanowić się, co naprawdę tutaj mogłoby się wydarzyć i wtedy przełamując te schematy, pomimo właśnie takiego scenariusza, który jest stricte napisany pod komedię romantyczną, żeby dodać coś takiego z życia, jakąś taką prawdę, prawdę bardzo głęboką. Jestem akurat po spektaklu, robiliśmy z Mają Kryczewską Bergmana twarzą w twarz, więc jakby mówię, żeby w komedii romantycznej odnaleźć Bergmana, trochę tak się śmieję, ale coś w tym jest. Są na to szanse? Tak, zawsze są szanse. Wydaje mi się, że jak odnajdziemy się w tym świecie, czy to jest świat komedii romantycznej, czy świat superbohaterów, nie wiem, i gramy Batmana, to jeżeli aktorzy i cała ekipa i reżyserzy i montażyści uwierzą, że tworzymy świat, który jest, mógłby być rzeczywisty, no to nagle magia sprawia, że ten świat staje się rzeczywisty i ludzie w to wierzą. No ale wiesz, że w Polsce hasło komedia romantyczna to niekoniecznie kojarzy się dobrze. Jakie są szanse, że tym razem będzie inaczej? Wiesz co? Nie wiem jak się kojarzy. Wiem jak mi się kojarzy, nie będę mówić jak mi się kojarzy, ale dlatego wydaje mi się, że staram się to łamać. I tutaj głównym dla mnie priorytetem jest to, żeby sytuacje były wiarygodne, prawdziwe i żeby pod spodem. No bo jednak to chodzi o miłość, tak? No opowiadamy, miłość jest czymś pięknym, nie należy się tego wstydzić, więc jak robimy o tym film, to pokażmy to od jak najpiękniejszej strony i prawdziwej, no bo prawdziwa miłość, no, to jest coś, co przyciągnie każdego, jak obejrzy film. Nawet jak nie lubi komedii, to gdzieś w głębi serca sobie pomyśli, a kurczę, nawet spoko, miałem podobną sytuację, jeżeli to zostanie odegrane, jeżeli to się wydarzy, tak? Nie zostanie właśnie odegrane, tylko to się wydarzy na planie i o to walczymy. Z kim przede wszystkim w tym filmie masz sceny? Domyślam się, że pewnie najczęściej z Olgą Bołądź. Brawo. Tak, tak, zgadłeś. Olga Bołądź, tutaj partnerka filmowa numer jeden. No i w zasadzie później kto? No chyba porówno. Później Tomasz Oświeciński, też się odnaleźliśmy tutaj w tych postaciach. Śmiejemy się, że wyszliśmy z kina gangsterskiego i gramy w komedii romantycznej. Mówi się, że prawdziwa miłość nie rdzewieje, ale patyna na metalach szlachetnych wygląda uroczo. Z Piotrem Stramowskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. W pozostałych rolach w komedii Miłość na pierwszą stronę, poza wymienionymi, zobaczymy jeszcze m.in. Rafała Zawieruchę, Mateusza Damińskiego, Magdalenę Szejbal i Ewę Telek. Podgryzłem łapę od trzasku, wolność gęstą czerwienią pokryła moje kły. Uciekłem rany, strach, ból i trzy łapy. W amoku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Wyłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy chłód i łatwy łop przywołał gończe psy. Wilk wolny, wilka leka, miałem twarz nie uciekać. Karmiłem wilka, którego psy rozszarpią dziś. Zapewnie znamy wilki dwa. Oblicze dobra, oblicze zła. Za ten czas przed południem dziękujemy Państwu bardzo w składzie Katarzyna Cygler, przy mikrofonie ze mną Agnieszka Łukasiewicz, która tę audycję zrealizowała. Dobrego, słonecznego dnia i zostańcie Państwo z Trójką. Listen.